paşa bizi berdar etmeden, berdar etmeden. Açılın kapılar şaha gidelim, siyaset günleri gelip yetmeden. Açılın kapılar şaha gidelim, yıkılın zindanlar halka gidelim. Kalenin kapısı taştan çıkılmaz, penceresi yüce şaha bakılmaz. Bir ben ölmeyle cihan yıkılmaz. Açılın kapılar şaha giderim, yıkılın zindanlar halka giderim. Çıkarım bakarım kale başına, mümin müslümanlar gider işine. Bir ben mi düşmüşüm can talaşına? Açılın kapılar şaha gidelim, yıkılın zindanlar halka gidelim. İlmi sorarsan köyümüz Banaz, yansın yıkılsın bu kanlı Sivas. Bir ben ölmeyle yurdsız kalmaz. Açılın kapılar şaha giderim, yıkılın zindanlar pire giderim. Pir Sultan Abdal'ın iyidir paşa, yazılanlar gelir sağ olan başa. Hasret koydun zalim kavim kardeşe, açılın kapılar şaha gidelim, yıkılın zindanlar halka gidelim.